Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bir dahi bir araya getirdi, fırsat verdi, aklımızı muhafaza etti, imanımızı muhafaza etti, sizlere bu hususta şevk verdi, muhabbet verdi, arzu ve istek verdi. Böylece sizler bu derse kendinizi hazırladınız ve intizarında bulundunuz. Bu bekleyiş de ibadettir. Ve şu anda dinleyeceğiniz meseleler Ehl-i Sünnet itikadı ile alakalı bir mektuptan alınacaktır, okunacaktır, anlatılacaktır inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala 70 bin evliyanın serdarı bu mübarek veli 2. binin müceddidi İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin beyanlarından cümlemizi müstefid eylesin, müstefiz eylesin. Amin. Birinci cilt İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından birinci cildin 80. mektubu. 92. sayfeden geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la şekke ennel firkatel mültezimete littiba'i ashabihi aleyhi ve aleyhimussalatu vesselamu ehlüssünneti vel cemaati şekerallahu teala sayı. Şimdi kainatın efendisine sordular sallallahu teala aleyhi ve sellem. Siz buyurdunuz ki benim ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bunların 72'si dalalettedir, felakettedir, cehennemdedir. Bunların birisi hidayettedir ve necattadır, kurtuluştadır. O kurtulacak olduğunu beyan ettiğiniz tek fırka kimlerdir? Cevabında buyurdular, hemen geçen derste okundu. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ Tirmizi ve Taberani'de geçen bu hadis-i şerifte. Ben ve ashabımın yolunda gidenler diye beyan ettiler. Ben deyince sünnet, ashabım deyince cemaate işaret ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yolumda gidenler buyursaydı bu da yeterli olacakken niçin ashabını da katarak ben ve ashabım hangi yoldaysak o yolda gidenler buyurarak ashabını da buna ilave ettiler. Böylece şuna işaret ettiler. Benim yolum ashabın yolu aynıdır. Ashabımı benden ayırmak isteyen kendi ayrılır. Kurtuluş yolu sadece ashabımın yoluna uymaya bağlıdır. Çünkü onların yolu benim yolumdur. Benim yolum da Allah'ın yoludur. Ashabıma itaat bana itaattır. Bana itaat Allah'a itaattır. Allah'a itaat ile peygambere itaatın arasını ayırmak isteyenler katıksız kafirlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyanı Allah'a isyandan farklı görenler biz Allah'a inanırız, peygambere inanmayız veya peygamberle inanırız, peygamberlerin hepsine inanmayız. Bizim peygamberimize inanırız, öbürlerine inanmayız diyenler. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyurduğuna inanırız, şu buyurduğuna inanmayız diyenler. Bunlar hep Allah ile peygamberlerin arasını açmaya yeltenenlerdir ki bunlar için Allah Teala hakikaten kafirlerdir buyurmaktadır. Demek ki bir insan ben peygambere itaat etmem ama Allah'a itaat ederim dese bunun davası batıldır. Bu muhal bir şey iddia etmektedir. Bir insan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederim, ona uyarım ama sahabenin yoluna uymam dese, sahabenin yoluna uymadan ben Resulullah'a uyarım dese bunun davası batıldır. Hatta böyle bir ittiba iddiası, ben sahabeye uymadan da Resulullah'a uyarım şeklindeki iddia, gerçek manada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isyanın karşı gelmenin ta kendisidir. Hiç farkı yoktur. Şimdi kurtuluş için o zaman ne lazımdır buyurdu geçen hafta? Sahabe-i kiramın yoluna uymak lazımdır. Şimdi de bu işi bağlıyor. Buyuruyor ki Ve la şekke, şüphe yoktur ki ennel firkatel mültezimetel ittiba'i ashabi aleyhi ve aleyhi salatu vesselam, sahabe-i kiramın yoluna uymayı kendilerine lazım gören tek fırka, sahabe-i kiram hazaratına uymayı kendilerine borç bilen, borç sayan, mecbur sayan tek fırka ehl-i sünnet vel cemaat, ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. Şekerallahu teala sahibi. Allah teala çalışmalarını, o ehl-i sünnetin gayretlerini meşkur, şükrana mazhar ve kabule şayan kılsın. Şimdi diğer fırkalar akılcı yollar izlerler, mantık yürütürler. Bu iş benim aklıma uymuyor diye her şeyi akıllarına göre yorumlarlar. Bu yüzden sahabe-i kiramdan gelen rivayetleri göz ardı ederler. Diyelim ki Mutezile denen fırka, dalalet fırkası, Mutezile denen dalalet fırkası çok akılcı hareket ederler. Aklı mantığı naklin üzerine önüne geçirirler. Sahabe-i kiramdan bir rivayet gelse, birinden bir rivayet gelse ona itibar etmezler de benim aklım bunu almıyor diyerekten o hükmü, dini bir konudaki kararı mantığına göre karara bağlarlar. Bunun örnekleri çoktur. Efendim, sahabe-i kiram hazaratı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadan, efendim, veya ondan duyandan duymadan, öyle sahabe direkt duymaya da bilir. Çünkü işi olur, o sohbette bulunmaz. Efendim, sonra gelir diğer sahabi ona ne der? Sen yokken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde böyle buyurdu der. O da ondan dinler. Sahabede böyle nöbetleşmeler de vardı. Kimisinin işleri vardı, kimisinin çobanlığı vardı, kimisinin dükkanı vardı, tezgahı vardı. İşte hurma bahçelerinde işi vardı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı sohbetlerine katılamayanlar olduğu zaman arkadaşlarına tembih ederdiler. Sen ne duyduysan, ne dinlediysen iyi zapt et, iyi muhafaza et. Ben geldiğim zaman sana soracağım. Sen onu bana nakledeceksin derdiler. Demek ki sahabe-i kiram ya bizzat ya bilvasıta mutlaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den inançları, amelleri, hükümleri, ilimleri almışlardır. Ehl-i sünnet de ne yapmıştır? Mutlaka sahabe-i kirama ittiba kendilerine lazım kılmışlardır. Aklım ermiyor, mantığım yetmiyor. Bu böyle olur mu, şu şöyle olur mu? İşlerini bırakmışlardır. Onun için İmam-ı Azam mesela Ebu Hanife radıyallahu anh ehl-i sünnetin imamlarından onun beyanında geçer ki evet bir mesele hakkında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bir hüküm bir rivayet geldi mi hüküm odur onun üstüne kimse konuşamaz. Ona karşı kimse beyanda bulunamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mesele hakkında bir beyan gelmediyse sahabenin rivayetlerine bakılır. Sahabenin rivayetlerinde de biz ne yaparız? Tercih yapabiliriz. Yani şu sahabiden şu nakil geldi, bu sahabiden bu nakil geldi. O zaman diyor Ebu Hanife radıyallahu anh kendisi müçtehit olduğu için efendim o görüşe göre hüküm budur, bu görüşe göre hüküm şudur. O noktada biz diyor müçtehit olduğumuz için müçtehit olarak devreye girebiliriz. Deriz ki şu sahabeninkini tercih edelim, görüşünü tercih edelim. Ama sahabenin görüşü varken kendimiz bu hususta bir görüş beyan edelim demeyiz. Bu caiz değildir. Ama sahabeyi görenlerden ki tabi'in deniyor. Sahabe-i kiramla birlikte olanlardan bize bir görüş, bir hususta bir hüküm geldiyse o zaman deriz ki ümür rical, nahnü rical. Onlar da tabi'inse biz de tabi'iniz. Biz de sahabi gördük, onların yanında bulunduk. Onun için o hususta kendi hükmümüzü beyan edebiliriz. Ama sahabeden nakil varken kendimizin hükmümüz olamaz. Sahabeye uymak bu şekilde zorunludur. Ehl-i sünnet dışında sahabe-i kirama bu şekilde ittiba iltizam eden, onlara uymayı kendine mecbur gören hiçbir fırka yok. Fehumul firkatün naciyet. O zaman kurtulacak olan tek fırka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ve beyanıyla benim ve ashabımın yolunda gidenler olduğuna göre sahabe-i kiramın yoluna uymayı da ehl-i sünnet dışındaki fırkalar kendilerine zorunlu görmediklerine göre, kendi akıllarının doğrultusuna gittiklerine göre tek kurtulacak fırka adres netleşmiştir. Tek kurtulacak fırka ehl-i sünnet vel cemaattir. Fe inne't ta'inine fi ashabi rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında tenkitte bulunanlar, onları hedef kınamalarına ve tenkitlerine maruz bırakanlar, hedef haline getirenler. Kim bunlar mesela? İki tane misal veriyor. Keşşiati vel havarici. Şia ve havaric gibi. Şia-i şenia. Şia zaten şu anda da günümüzde mevcut olup, biliyorsunuz yakın komşumuz olan İran devletinin resmi mezhebidir. Bu Şia mezhebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını çok tenkit ederler. Sahabe-i kiramın çoğunu sevmezler. Hatta sahabe-i kiramın ekseriyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra irtidat etti, dinden döndü, kafir oldu, mürtet oldu diye sahabeye kafir derler. Şia mezhebinin en büyük belası buradadır. İnanç hususlarındaki en büyük yanlışları ve hataları, ki af olunacak bir hata değildir bunu, yani ancak ateş paklar. İmanlarını kurtarırlarsa o da ateş paklar. İmanlarını kurtaramazlarsa ateş de paklamaz. Çünkü o zaman ebedi cehennemde yanmak tahakkuk eder. Bu Şia mezhebi. Sahabeyi sevmezler. Ayşe anamıza iftira ederler. Ebu Bekir Sıddık'a hiç sevmezler. Ona söverler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı hiç sevmezler. Efendim ona söverler. Hakaret ederler. Ondan sonra öküzlerinin, affedersiniz, ineklerin adına bile Ebu Bekir Ömer takarlar. Bir tanesi çocuklarının adına ne Ebu Bekir ne Ömer takmazlar. Ona keza Osman radıyallahu anh'a çok düşmandırlar. Onu hiç sevmezler. Efendim ondan da nefret ederler. Medine'de de geldikleri zaman Cennetül Bekir'de Osman radıyallahu anh'ın yanına kadar yanaşsalar hemen oradan dönerler, yamulurlar. Kim bu kabir derler, Osman adını duydukları zaman hemen kaçarlar. Hiç ne selam verirler ne ziyaret ederler. Ravza-i Mutahara'da da Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a bulunduğu için oradan da çok sıkıntı çekerler. Ve orada da muvaciyede, ziyarette hiç durmazlar. Orada da selam verirken, geçerken Esselamu aleyke ya hamilelede beyne cembek. Ey iki yanındaki Ebu Bekir ile Ömer'den eziyet ve sıkıntı çeken peygamber, selam sana diye böyle selamlayıp Ebu Bekir ve Ömer'e selam vermeden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sıkıntı çekiyormuş gibi böyle bir Resulullah'a efendim ve ashaba iftira ederler. Bunların belası çok. Bunların tehlikesi çok. Bunlar ta çocuklarına bu nefreti, kini, buğzu, adaveti sirat ettirirler. İşlerler ve işletirler. Bundan dolayı efendim mesela yeni duyduğumuz Medine'de bu sene umrede başımıza geldi. Anlattılar orada. Hakikaten birkaç kişi de tevatür oldu yani. Allah'ın hikmeti. Gece başkası anlattı. Sabah başkası. Araplardan, orada çalışanlardan vesaire. Orada da Suud'da da çok Şia vardır. Medine Münevvere civarında Şia vardır. Efendim çocuklarını mektebe gönderirken sabah aç karnına tabii herkes kalkıyor. İşte ekmek nerede? İşte dolapta. Ondan sonra dolaba gönderirler. Çocuk oradan ekmeğini alır ve böylece ne yapar? Her gün sabah ekmeğini, peynirini mektebe gittiğinde orada lazım gelen erzağını, nevalesini nereden alacağını onlara talim ederler, öğretirler. Bu da çocukta alışkanlık yapar. Ondan sonra birkaç zaman sonra çocuk açar bakar, dolapta ekmek, peynir, yemek bulamaz ve bundan dolayı annesine, anne ben işte okula gidiyorum, mektebe gidiyorum, nerede benim ekmeğim, peynirim diye sorduğunda Ebu Bekir almıştır, oğlum Ömer almıştır diyerek ta körpe beyinlere, çocukların zihnine ne yaparlar? Bu bozuk fikri, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın düşmanlığını ve nefretini işletirler. Böyle bir bela. Öbür taraf hariciler. Haricilerin şu anda tıpatıp temsilcisi yoktur. Vehhabiler haricilerin yani kısmen itikatlarını, inançlarını, fiillerini, hareketlerini temsil ve tatbik etmektedirler Vehhabiler. Daha başka fırkalarda da şu anda cemaatlerde, gruplarda harici zihniyetinde olanlar, fiilinde, tatbikinde olanlar mevcuttur. Ancak şunlar haricidir diye şu anda diyemeyiz. Çünkü onların hakikatleri, gerçeklerinin nesli bayağı kurumuştur. Onlar da ne yaptılar? Onlar da Şia nasıl Ebu Bekir, Ömer, Osman gibi sahabeyle uğraştı ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın safında bulunan 10.000'i aşkın sahabenin tümünü tekfir ettiler. Hariciler de Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıktılar radıyallahu anh ve kerramallahu teala vecihu. Ve ona itiraz ettiler. Onlar da onu kafirliğe nispet ettiler. Hariciler diye bir fırka çıktı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bunların hepsini haber verdi. Hadis-i şeriflerinde beyan etti. Şia hakkında da hadisleri var. Havariç hakkında da hadisleri var. El havariç kilabun nar, hariciler cehennem köpekleridir. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şia hakkında da benim ehli beytimi sevdiklerini iddia edenler çıkacak. Ebu Bekir ve Ömer'i sevmeyecekler. Ben bunlardan beriyim, uzağım diye beyanları var. Bu usta çok hadis-i şerifler var. Kaynaklara indiğimiz zaman da teferruatına rastlayabiliyoruz. Kıyamet alametleriyle ilgili sohbetlerimin bir kısmında bu hadis-i şerifleri Berzenci Hazretleri'nin El-i Şahil Fiyeşrat-ı Şahil eserinden nakletmiştim. Tabii onlar inşallah internete konacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını tenkit eden Şia ve harici fırkaları gibi olanlar mahrumune min ittiba'ihim, sahabe-i kirama uymaktan mahrumdurlar. Şia sahabeye uyamaz, hariciler de sahabeye uyamaz. Şimdi Şia biz Hazreti Ali'ye tabiiz demekle veya Hazreti Ali'nin taraftarları olan ve safında bulunan sahabeye ittiba ediyoruz demekle sahabeye uymuş olmazlar. Çünkü sahabe bir bütündür, sahabe bölünmez. Çünkü sahabenin rivayetleri bir bütündür. Çünkü sahabenin rivayetleriyle bize ulaşan Kur'an bir bütündür. Çünkü sahabenin tümünden alınarak derlenen hadis-i şeriflerin metinleri, müsnetler, sahihler, o eserler bir bütündür. Dolayısıyla bu bütünlüğü bozanlar Hazreti Ali'den ve taraftarlarından gelen hadisleri alırız, öbürlerini almayız demektedirler. Hariciler tarafında da Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri almayız, hükümleri kabul etmeyiz diyen hariciler, onlar da işin bir tarafını ihmal etmiş, boş vermiş ve terk etmiş vaziyettedirler. Bu gibi fırkaların Allah muhafaza etsin halleri perişandır. Bunların İslam'ın tümüne, tamamına uymaları, sarılmaları mümkün değildir. Şimdi onu kendisi biraz aşağıda beyan edecektir İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri. Bunlar sahabeye uymaktan mahrumdurlar. Niye mahrumdurlar canım? Onlar Hazreti Ali'ye uyuyoruz diyor. Öbürleri işte şu sahabeye uyuyoruz diyor. Ama din sadece Hazreti Ali'den gelmedi ki. Kur'an'ın ayetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifler sadece Hazreti Ali'den gelmedi ki. Hazreti Ali'nin muvafıklarından da geldi, muhalif olanlarından da geldi. Kendi aralarında efendim farklı saflarda olanlardan da rivayetler gelmiştir. Bunlar hepsi sahabedir değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsine efendim tabi olmamızı, hepsini sevmemizi efendim فَمَنَ حَبَّهُمْ فَبُحُبِّيَ حَبَّهُمْ Ashabımı sevenler beni sevdikleri için onları sevmiştir. وَمَنَ اَبْغَضَهُمْ فَبُحُبِّيَ اَبْغَضَهُمْ Onlara kızanlar bana buğz ettikleri için onlara kızmıştır. Buyurarak hadis-i şerifinde sahabeye muhabbeti, kendi sevgisi, sahabeye buğzu da kendine karşı olan nefret ve adavet olarak değerlendirmiştir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hal böyleyken sahabenin bir kısmını tutup bir kısmını atanlar, bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenler, bir kısmını sevip bir kısmından nefret edenler. Bunlar nasıl sahabenin getirdiği İslam, sünnet, cemaat yoluna uymuş olabilirler? Velil mu'tezileti mezhebun ala hidetin muhdesun. Mu'tezilenin bir mezhebi var. Bir de mu'tezile var. Bunların sahabeyle ilgili takıntıları yok. Bunlar başlı başına bir yol tutturmuşlar. Muhdesun ne demek? Bid'at üzere, reform üzere, yenilik üzere. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asr-ı saadetlerinde ve ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem hazaratının döneminde olmayan, mevcut bulunmayan uydurma bir yol çıkarmışlardır. Ve reisuhum Vasıl ibn-i Ata'in. Bunların başını çeken adam Vasıl ibn-i Ata adında bir kişidir. Kâne min ashabi Hasen-il Basri'yi radıyallahu anh, Hasen-i Basri Hazretleri ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden birinden süt emdiği için onun süt evladı kabul edilmiştir. 130 tane sahabiyle görüşmüştür. Tabi'inin en hayırlılarındandır. Bu Vasıl ibn-i Ata denen Mutezile mezhebini kuran adam önce onun ashabından iken, onun adamlarından, ders halakasının adamlarından iken ثُمَّ اَعْتَزَلَ مَجْلِسَهُ sonra onun ders meclisini terk etmiş وَصَارَ يَقُولُ بِإِثْبَاتِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيمَانِ küfürle iman arasında bir vasıta ispatına kail olmaya başlamıştır. Yani ne diyor? Mesela diyelim büyük günah işleyenler, içki içen işte efendim veyahut da diyelim ki adam öldüren nedir? Ortada kalmıştır. Ne demek? Ne kafirdir ne mümindir. Yani menzile beynel menzileteyn. İki konak arasında bir durak ispat etmiştir bu adam. Böyle bir şey çıkarttı bu şimdi. Halbuki ehl-i sünnete göre bir insan ya mümindir ya kafirdir. İnanılacak şartlar bölünmez. Tecezi kabul etmez. Onlara inanıyorsa mümindir. İnanmak hususunda bir kısmına inanıyorum, bir kısmına inanmıyorum diyorsan veya hiçbirine inanmıyorum diyorsa veya inanılması zaruri olan konulardan birini bile inkar ediyorsa o kafirdir. Mümin olmak için zaruriyat-ı diniyenin yani inanılması gereken zaruri olan meselelerin tümüne inanmak lazımdır. Ama kafir olmak için tümünü inkar etmek gerekmez. Burada fark vardır. Birini bile inkar hepsini inkar yerine kaim olur. Ama birine inanmak hepsine inanmak yerine geçmez. Bunları güzel anlayın ve doğru anlayın. Ehl-i sünnetin itikadı bu yön üzeredir. Mesela bir adam Allah'a inandım demekle ahirete inanmış kabul edilmez. Ahirete ayrıca inanması lazımdır. Peygamber'e inandım demekle efendim meleğe inandım demiş olmaz. Meleklere ayrıca inanması lazımdır. Bir insan peygamberlere inandım demekle kitaplara inanması gerekmez. Peygamberlere inandığı gibi kitaplara da ayrıca inanması lazımdır. Peygamberlerden birini inkar etse mesela biz şimdi peygamberlerin tümüne inanıyoruz. Ama Yahudiler Musa Aleyhisselam'a inanıyor, İsa Aleyhisselam'a da inanmıyor, Muhammed Aleyhisselam'a da inanmıyor. Hristiyanlar Musa Aleyhisselam'a inanıyor, İsa Aleyhisselam'a da inanıyor, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inanmıyor. Böylece ne olmuş oluyorlar? Kafir olmuş oluyorlar. Şimdi ayet-i kerimede ne buyuruluyor? Estaizu billahi lü'inellezine keferu min beni İsraile ala elşan Davud ve Hüseyin ibn-i Meryem. Evet. Davud Aleyhisselam'ın diliyle de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla da İsrailoğullarının kafirleri lanetlenmiştir. Peki kimdir bu kafirler? Öbür ayet izah ediyor. Lekad keferellezine kalu innallâhe sealisi zelâti. Allah üçün üçüncüsüdür. Baba, oğul, kutsal ruh vardır diyenler üç ilaha efendim uknuma kail olanlar muhakkak kafir olmuştur. Allah Teala bunu ayetiyle beyan ediyor. Teslis akidesi. Yani üç ilah var. Baba, oğul, kutsal ruh. İşte haçtaki işarette o ayin yaparken haç çıkardıklarında tapınırken o hareketle beraber üç ilaha tapmış olduklarını ikrar etmiş ve izhar etmiş olmaktadırlar. Peki bunların kafir olduğunu ayet-i kerime açıkça söylüyor. Öte yandan ayet-i kerime ne diyor? Estaizu billah. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikin. İster Yahudi Hristiyan gibi Tevrat İncil ehli olsun, ister putperest, ateşperest gibi müşrik olsun, bunların kafirleri fî nâri cehennemi hâldîne fiyâ. Cehennem ateşinde ebedi yanacaklardır. Hiç oradan çıkmayacaklardır. Peki şimdi bir hoca çıkıyor, iki tane daha çıkıyor peşine. efendim ayrancı, şıracı, bozacı hepsi birbirine şahitlik yapıyor ve ortaya çıkıyorlar. Ne diyorlar? Efendim bunlar İslam adına konuşuyorlar. Müslümanların en çok aldığı, okuduğu gazetelerde, dergilerde yazı yazıyorlar. Ve bunlar ne fetva veriyorlar? Diyorlar ki, efendim bir insan Müslümansa 6 şarta inanmak zorundadır. Ama bir insan Yahudi veya Hristiyansa onun 6 şarta inanması gerekmez. Ancak Allah'a inanırsa, bir de ahirete inanırsa, efendim bunun imanı yeterlidir ve bu cennete girer diyorlar. Ne yapmış oluyorlar? Bunlar, Allah muhafaza etsin, efendim Mutezile'den de beter. Mutezile'nin kendi kafasına göre bir safsatası var. İşte büyük günah işleyen dinden çıkar ama gavur da olmaz inkar etmediği için. Büyük günah işlediği için dinden çıkar ama efendim inkar dinden çıkar. Büyük günah işlemekle, kebair günah işlemekle dinden çıkar ama inkar etmediği için de kafir olmaz. Ne olacak? Buna ne mümin diyelim ne kafir diyelim. Bunu ortada böyle bırakalım, can çekiştirelim. Artık ahirette de herhalde cennetle cehennem arasında ortada bir yer kurulacağını söyleyecekler. Bunlar ne cennete layık ne cehenneme layık. Böyle ortada dümensiz kayık diyecekler. Bunların tabii safsatası bu. Ama şimdi bu çıkan ilahiyatçılardan, hoca geçinenlerden, yazar çizer takımlarından, Müslümanları meşgul eden, Müslümanlara efendim gazete çıkaran, kitap yayınlayan insanlardan bu görüşte olanlar, bunlar Mutezile'ye rahmet okutturur. Çünkü bunlar diyorlar ki Mutezile büyük günah konusunda, yani amel konusunda bu hükme varıyor. Çok büyük bir itikadi yanlışa düşüyor. Ama bunlar iman konusunda tecezzi ve bölünme ispat ediyor. İman konusunda, inanılacak şeyler hususunda 6'yı 2'ye indiriyor. Allah ahirete iman yeterlidir diyor. Ya Allah ahirete iman yeterliyse peki Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Kelamıdır. Buna inanmayan nedir? Kafirdir. Allah'a inandım da ben sana inanıyorum, buyurduğuna inanmıyorum. Böyle Allah'a inanılır mı? Ben sana inanıyorum, gönderdiğim peygambere inanmıyorum. Böyle Allah'a inanmak olur mu? Peki Allah'ın kelamı Kur'an'a inandınsa, Kur'an sana ne söylüyor? Üç ilah peşinde olanlar kafirdirler diyor. Ondan sonra Uzeyr Allah'ın oğludur diyor Yahudiler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyor. Bunlar bana oğul isnat ettikleri için, velet ispat ettikleri için müşriktirler. Allah-u Teala buyuruyor. Kafirdirler. Ve kâleti lehûdü Uzeyrun ibnullah ve kâleti nesâlun mesihü ibnullah. Zâlike kavlûn bi efâim yudâhivûne kavlellezîne keferû min kavl. Bir de kâtelûmullah. Allah onları kahretsin, lanet etsin diye. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ lanet ve beddua buyuruyor. Ve kafir olduklarını beyan ediyor. Beyine suresinin ayetinde ehli kitap da olsa bu kafirlerin cehennemde ebedi kalacaklarını, hiç çıkmayacaklarını beyan ediyor. Bu hususta yüzlerce ayet-i kerimede davamızın doğruluğuna delil bulmaktayız. Ve bu hususta da bir reddiye inşallah hazırlamaktayız. Peki hal böyle iken bir adam çıkarsa Allah'ın cehennemde kalacak dediği adam için bu cennete girecek derse, bir adam çıkarsa Allah-u Teala efendim Müslüman olmadan kimsenin dinini kabul etmem, İslam'dan başka din kabul etmem efendim buyurduktan sonra birisi çıkıp da Yahudilikte de kalsa, Hristiyanlıkta da kalsa kendi dini doğrudur derse, efendim o da cennete girebilir derse, bunun 73 fırkanın neresinden nasibi var? Hiçbirinden nasip yok. Çünkü bu tamamen dinden çıkmıştır. Hiç İslam sahasında yeri yoktur. Mutezile'ye kafir diyemeyiz. Demiyoruz. Ama bir insan Yahudi Hristiyanlarda cennete girebilir. Bizim peygamberimize inanmak şart değil. Bizim peygamberimize inanmasa da Allah ahirete inansa cennete girecek dediği anda otomatikman kafir olur, mürted olur, dinsiz olur, kitapsız olur. Bunun başındaki doçent, prof olmasıyla veyahut hacı hoca olmasıyla veyahut sakallı veyahut cübbeli olmasıyla efendim rastgele bir adam olması arasında hiç fark yoktur. inançta müsamaha yoktur. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri 73 fırkayı anlatıyor. Maalesef bu zamanda hepten din dairesinden çıkmışlarla uğraşıyoruz. Onun için Allah-u Teala'dan yardım istiyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemize doğru anlayışlar nasip eylesin ki bu yanlışlara düşmeyelim, düşenlerin peşine de düşmeyelim. Şimdi Mutezile diye de bir fırka var. Bunlar da kendine başına uydurulmuş bir mezhepleri var. Bunların reisleri Vasıl İbni Ata, önce Hasan-ı Basri Hazretleri'nin talebesiyken, sonra onun ders halikasını terk etti ve dedi ki bir adam olabilir ki buna ne gavur diyebiliriz ne Müslüman diyebiliriz. Bu ortada kalır, böyle bir şey çıkarttı. Bunun İslam'da ehli sünnete göre böyle bir şey yok. Fekalel Hasen Mu'tezele Anna, Hasan-ı Basri Hazretleri de bunun bu görüşünü duyunca bu bizden ayrıldı buyurdu. Bu bizden ayrıldı demekten kastı neydi? Bu bizim inancımızdan ayrıldı. Peki bizim inancımızdan kastı neydi? Ehli sünnet vel cemaat inancından ayrıldı demekti. Çünkü Hasan-ı Basri Hazretleri o dönemde ehli sünnetin temsilcisiydi. Ondan ayrılmak nedir? Ehli sünnet itikadından üzlettir ve itizaldir. Bu itibarla isimleri ne oldu? Mu'tezile oldu. Zaten Mu'tezile itizalden geliyor. Üzlet kenara çekilmek, işte ehli sünnetin inancından ayrılıp bir köşeye çekilmek, yani kendi kendine bir şey uydurmak anlamına geliyor ki bu mezheplerin isimlerinde inançlarına işaret vardır. Mu'tezile'de itizal, efendim Şia mesela taraftar demektir. Bunlar Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarları oldukları iddiasıyla çıktıklarından Şia diye isimlendirilmişlerdir. Havariç huruçtan geliyor tabii. Mastar ve köken itibariyle huruç çıkış demektir. Yani karşı çıkış anlamına geliyor. Bu da Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıktıklarından ve ona kafir dediklerinden onlar da bu ismi almışlardır. Diğer batıl 72 fırkanın her birinin isminde de inancına, itikadına ve gidişatına bir işaret mutlaka mevcuttur. Ve alâdel kıyâsi sâirul firakî. Diğer fırkalar, ben diyor 3 tane misal verdim, Şia, Havariç ve Mu'tezile. Diğer fırkaları da böylece kıyas edebilirsiniz. 72'nin hepsinde yanlış inançlar vardır. Bu yanlış inançlar onları ashabın yolundan ayırmışlardır. Hepsinde mutlaka sahabe-i kiramı tenkit ve sahabe-i kiramın birlik oldukları, ittifak ettikleri hususlardan ayrılık mevzu bahistir. فَالطَّعْنُ فِي الْأَصْحَابِ طَعْنٌ فِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَقِيْكَةِ Sahabe-i kiramı tenkit etmek, onların görüşlerine itiraz etmek, onlara hakaret etmek, işin gerçeğine bakılacak olursa bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tenkit etmek demektir. Bu Şibli Hazretleri'nin sözüdür. Burada beyan etmiyor. Başka bir mektubunda beyan ediyor bu sözün sahibini. Hazreti Şibli Şeyhü Sekaleyn, İnsü Cinnin Şeyhi Büyük Veli ne buyuruyor? Mâ âmene bi Resulillahi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş olamaz. Kim? Men o kimse ki lem yuvekkir, tazim etmedi, hürmet etmedi, saygı göstermedi. Kime? Ashabehu, onun ashabına, arkadaşlarına, meclis arkadaşlarına, sohbet arkadaşlarına hürmet etmeyen, saygı göstermeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı göstermiş olamaz buyurmuyor. İman etmiş olamaz buyuruyor. Demek ki Resulullah'a iman etmiş olamaz demek insan kafir olur demektir. Feinne gubzehum, çünkü sahabe-i kiramın haşa ve kella yanlışlığını, efendim bozukluğunu, fesadını, habasetini, pis fikirli olduklarını, kötü düşünceli olduklarını haşa ve kella düşünmek yencarru, işi nereye çeker götürür? İlâ hubfi sahibihim. Onlar kimin arkadaşıydı? Onlar kimin sohbet arkadaşıydı? Onlar kimin meclis arkadaşıydı? Onlar kiminle harplerde beraberdiler? Namazda beraberdiler, haçta beraberdiler, her yerde beraberdiler. Muhammed Mustafa ile beraberdiler. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şair ne diyor? Anil mer'i la tes'el ve absır karinehu. Fekullu karinin bil mukarini yektedi. Kişinin halinden kendine, yanındakine sorma. Ya arkadaşını gözle. Çünkü her arkadaş mutlaka yakınında bulunduğu kişiye uyar. Bu bir kaide-i külliye iken, genel bir kural iken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuş insanlar hakkında, bunlar kötü niyetlidirler, yanlış fikirlidirler, bunların inancında bozukluk var, bunların hareketlerinde yanlışlık var diye düşünenler ne demiş oluyorlar, ne düşünmüş oluyorlar? Bunların beraberinde olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları düzeltememiş, bunlar bozuksa onda da bozukluk var demiş oluyorlar. Bu kaçınılmaz bir efendim iddiadır. Ne'ûzü billahi min hâdel i'tikâdi sûi, böyle kötü inançlardan ve fikirlerden Allah-u Teala'ya sığınırız. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, Allah-u Teala bizleri de bu şekil kötü inançlardan ve fikirlerden muhafaza eylesin. Ve eyda, yine şunu düşündürürüm. Enne ehkâme şeriatil leti vasalet ileyna min tarikil Kur'ani vel ehadîthi, şeriatın hükümleri, emirleri, yasakları, helalları, haramları ki bize nereden ulaştı bunlar? Kur'an ve hadisler kanalından ulaştı. Ya ayetler dediler ya hadis-i şerifler dediler. Bu vasıtalarla nasıl ayette olanlar hüküm ifade ediyor helal haram hususunda, hadis-i şeriflerdeki hükümler de bize ne ifade ediyor? Efendim kesin ilim ve hüküm ifade ediyor. Çünkü mesela altın yüzük takmak erkeklere haramdır. Bunu ayette Kur'an'da bulamazsınız. Hadis-i şerifte bulursunuz. İpek giymek erkeklere haramdır. Bunu yine Kur'an'da bulamazsınız. Hadis-i şeriflerde bulursunuz. Ona bakarsan ne öğlen namazının farzının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilirsiniz. Ne efendim namazda gizli, öğlende gizli okunacak, sabahta açık okunacak. Ne bunu Kur'an'da bulabilirsiniz. Ne rükuda ne diyeceğinizi, secdede ne okuyacağınızı Kur'an'da bulabilirsiniz. Yani hadis-i şerifler devreden çıktığı zaman Kur'an da devreden çıkmış oluyor ve İslam tamamen reddedilmiş oluyor. Bu yüzden hadis-i şerifleri inkar edenlere karşı asla müsamahalı olmayın. Kur'an bize yeter diyenler insanları dinden çıkarmayı hedefleyenlerdir. Çünkü sadece Kur'an'la baş başa kaldıkları zaman Kur'an'ı istedikleri şekilde yorumlayacaklar. Hadis-i şeriflerin tefsir ve izahlarını devreden çıkardıkları zaman da namazda duadır, iki kere elini kaldır, ondan sonra sabah akşam ya Rabbi de yeter, öyle ayağa kalk, rükûa eğil, secdeyi nereden çıkarttınız diyeceklerdir. Ve bugün de bunu demektedirler. Zaten beş vakti üçe indirmekte, üç vakti de dua ile geçiştirmekte bir beis görmeyen hacı hocalar da türemiştirler. Şimdi Kur'an ve hadisler yoluyla bize ne geldi? Şeriatın, İslam'ın hükümleri geldi. Peki bu Kur'an ve hadis, yani Kur'an ayetleriyle hadis-i şerifler bize nereden geldi? İnnemâ vasalet, ancak bize ulaştılar bir tevessutu nakliyim. Sahabe-i kiramın bize nakletmesi aracılığıyla ulaştılar. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim derilere bir ayet bir sahabi deriye yazmış. Deve kemiklerine başka bir sahabi başka bir ayeti deve bir deve kemiğine yazmış. O zaman böyle biliyorsunuz kağıt yoktu. Yazı vardı fakat işte ya deriye yazılıyordu ya kemiklere yazılıyordu. Bu deriler ve kemikler sahabe-i kiramda dağınık vaziyette idiler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ilk toplama faaliyetine, Kur'an'ı toplama faaliyetine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh başlattı. Ve herkes kendinde bulunan ayeti getirsin diye ilan çıkardığında birisi bir ayet getiriyor, birisi iki ayet getiriyor, birisi on ayet getiriyor kendi kaydına göre. Ve her birinden de tabii şahit isteniyor. İki şahitle beraber biz de duyduk ettik vesaire. Kur'an-ı Kerim'in toplanması böyle oldu. Yani sahabe-i kiramın birçoklarının ellerinde bulunan yazılı kayıtlar evlerinden işte nerede iş yerlerine nerede saklıyordularsa oralardan çıkarılıp getirildi ve toplandı. Hadis-i şerifler zaten hafızalarında toplandı. Fakat sonradan tabii bunu yazan tabiin döneminde de sahabeden yazanlar başladı. Sahabe-i kiram döneminde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkanları yazanlar bulundu. Ama azınlıkta idiler. Ebu Hureyre gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına, mucizesine mazhar olmuş kişiler zaten yazmaya lüzum hissetmediklerinden onlarda hiç unutmak zuhur etmedi. Ama sahabe döneminde de yazı başladı. Ve ondan sonra gelenler hep sahabeden Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain hadis-i şerifleri yaza geldiler, naklede geldiler. Sözlü ve yazılı bize ulaştırdılar. Demek ki bugün namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, alacağımız, vereceğimiz, talağımız, nikahımız, sütümüz, efendim süt kardeşliğimiz, süt evlatlığımız vesaire. Bütün dinimiz, diyanetimiz, imanımız, Kur'an'ımız hepsinin bize ulaşma yolu ancak bak o innemaya dikkat et. Başka bir kanal yok. Ancak sahabe aracılığıyla bize geldi. Ve burada sahabeden de şu bunun dışındadır denen bir sahabi yok yani. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmuş. Hazreti Vahşi bile 3 tane ayetin, hatta bazı ayetler birkaç tanedir, Furkan suresindekiler, iniş sebebi olmuştur. Ayet-i kerimelerin nüzul sebebini teşkil etmiştir. Bir Hazreti Vahşi'nin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bir veya iki kere bulunmuş. O kadar az durmuştur. Hatta önüne bile oturtmamış, yüzünü görmemiş, arkasına oturtturmuş olduğu bu zat bile bazı ayet-i kerimelerin, Kur'an'daki ayetlerin inişine sebep olması hasebiyle tefsirlerde, hadislerde, rivayetlerde yer almıştır. Düşünün ki diğer ashabın tümü ondan daha fazla imkanlar bulmuş, soru cevap yapmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zaten yüz yüze gelip konuşma, görüşme fırsatı bulmuşlardır. Hal böyle olunca feydâ kâne havlâ imatûnen fîm. Sahabe-i kiram hazaratı tenkite mahal olursa, şimdi Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan Bukhari'de belki 40 kadar hadis-i şerif olabilir. Tam bir o sayıda şüphelenebiliyorum, tam bilmiyorum ama diyelim mutlaka ki orada rivati var Hazreti Muaviye Efendimiz'in. Onun tarafında bulunan kişilerin de birçok rivayetleri toplasan Bukhari'de mevcuttur. Zaten Ayşe anamız da Hazreti Muaviye'nin tarafında bulunmuştur. Onun safında bulunmuştur. Şimdi sen kalkıp bunlar Hazreti Ali Efendimiz'le bir meselede anlaşamadılar diyerek Hazreti Muaviye'ye onun tarafında var 10 bin sahabi. Bu 10 bin sahabi dediğin zaman bir Hazreti Ayşe zaten dininizin 1/3'ünü Ayşe'den alın, Ayşe'nin evinden alın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Min beyti Ayşe. Dininizin 1/3'ünü Ayşe'nin evinden alın buyur. Dininizin 1/3. Bu tek Hazreti Ayşe. Bunun dışındaki 10 bin sahabeyi topladığın zaman, aşere-i mübeşşereden de var içlerinde. Bunları topladığın zaman, bunlarda hadis rivayetlerine, hüküm nakillerine baktığın zaman, en azından dinin yarısını geçer bu 10 bin sahabe. Çünkü bir Hazreti Ayşe bile 1/3'ünü teşkil ve temsil ediyor. Hükümlerin birçoğunun mastarı ve kaynağı olmuştur. Hal böyle olunca, sen bunlar Hazreti Ali'ye karşı geldi diye bunların rivayetine itibar edilmez. Sözüne itibar edilmez. Görüşüne itibar edilmez. Dediğin anda dini bitirdin. Kendini de bitirdin. Sana inananları da bitirdin. Yekûnü neklû meyvâmetûne. Şimdi bunların kendisi tenkit edilecek bir haldeyseler, bunların getirdiği nakil ve rivayetlerde ne olur? Yara alır. Peki. Ve hâden neklû. Bu ayet ve hadislerin nakli. Kim bilir Kur'an'daki şu andaki hangi ayet o sahabidendir, hangi ayet bu sahabidendir yazılı gelmiştir. İki şahitle tespit edilip kayda geçmiştir Ebu Bekir Sıddık zamanında radıyallahu anh. Ondan sonrakiler zaten o toplamayı mayı muhafaza etmişlerdir. Efendim ondan sonra işte tümünü birlikte yazmışlardır. O birlik toplananları bir mushafa yazılması. Ondan sonra mushafın 4'e çıkarılması. Onlar Hazreti Osman zamanında olmuştur. O cemler ve istinsaklar. Bu nakil leyse mahsusan bir bazın düğüne bazın sahabeden şuna aittir de buna ait değildir şeklinde bir durum söz konusu değildir. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den ve onun taraftarlarından nasıl ayet hadis gelmişse onun karşı safında bulunanlardan da ayet hadis gelmiştir. Burada hiçbir ayrım söz konusu değildir. Bu bir tarihi gerçektir zaten. Bunu şu anda hiçbir Şii de iddia edemez. Hepsi kabul etmek zorundadırlar ki bu ayetler ve hadislerin nakil yolu ashabtır. Bu ashabta da sadece şu şunlardır bunlar değildir diye bir ayrım söz konusu değildir. O zaman bel kullum fil adaleti ve sıdkı ve tebliği sevaun. Demek ki sahabe-i kiramın tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ederek onun sohbetinde bir defa dahi hala hayatlarında onu görenler veya İbn-i Ümmü Mektum Hazretleri gibi ama olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü, o Resulullah göremiyor çünkü ama, Resulullah'ın gördüğü sallallahu aleyhi ve sellem kişilerin tamamı inanarak kaydını koyduk tabii. Adalette, doğrulukta ve hak bildikleri hükümleri insanlara, Müslümanlara duyurma ve tebliğ hususunda eşittirler. Hazreti Ali ne kadar adaletliyse Hazreti Muaviye o kadar adaletlidir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ne kadar adaletliyse Ebu Süfyan radıyallahu anh o kadar adaletlidir. Bak, makamları, mertebeleri ve faziletleri eşittir demiyoruz. Makam, mertebe, faziletleri farklıdır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu ümmetin en eftalidir. O sonra Hazreti Ömer en eftalidir. O sonra Hazreti Osman en eftalidir. O sonra Hazreti Ali radıyallahu anh en eftalidir. Tabii ki biz Hazreti Muaviye fazilette onlarla eşittir demiyoruz. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Hazreti Muaviye'den kat kıyas yapılamayacak kadar üstündür. Bu üstünlükler sabittir. Bunların delilleri var, hadis-i şeriflerle sabittir. Onun hakkında bir dua varsa bunun hakkında 1000 dua vardır. Onun hakkında bir fazilet hadisi varsa bunun hakkında 10.000 fazilet vardır. Fazilette demiyoruz. Adalet, doğruluk ve Allah yolunda tebliğ ederken kimseden korkmayıp doğruyu duyurmak. Sahabe bu hususta eşittir. Çünkü bu hususlarda eşittir demediğimiz takdirde ve bu hususlarda onların eşitliğine inanmadığımız noktada onlardan gelen nakiller tenkide hedef olur. Tenkide hedef olduğu anda Kur'an'ımız, dinimiz, kitabımız, sünnetimiz tenkide maruz kalır. İşte bugün yapılmak istenen, oynanmak istenen oyun budur. فَالطَّعْنُ ف۪ي وَاحِدٍ مِنُمْ اَيَّ وَاحِدٍ كَانْ Bunlardan birini tenkit. Hangisi olursa olsun. Bak, hangisi olursa olsun ne demek? Ebu Bekir Sıddık'ı tenkit ne kadar büyükse, Hazreti Muaviye'yi tenkit o kadar büyük bir cinayettir. Hazreti Vahşi'yi tenkit bile o kadar büyük bir cinayettir. Hepsinin neleri vardır? Mutlaka çorbada bir tuzları, bize ulaşan ahkam-ı şer'iyyede bir payları vardır. O zaman birini bile tenkit, ta'nun fiddin, direkt olarak İslam dinini tenkit etmektir. Bir adam Hazreti Muaviye şöyledir, böyledir dediği anda eşittir. Eşittir. İslam şöyledir, böyledir. Eşittir. Kur'an şöyledir, böyledir. Ha? Eşittir. Sünnet şöyledir, böyledir. Hadisler şöyledir, böyledir. Hazreti Muaviye hakkında dediklerinin tümü veya onun gibi, onun tarafında olan sahabeden herhangi biri hakkında dediklerinin, tenkitlerinin, kınamalarının, tahkirlerinin ve alçaltmalarının tamamı dine racidir, İslam'a ve Kur'an'a racidir. Vel iyâze billâhi subhânehu min. Bu inançtan, bu fikirden, bu beyandan Allah'a sığınırız. Ama maalesef, bak bugün Müslümanların çok izlediği bir kanal, efendim, İnternette o kanalın ismini veriyorum, internet konuşmalarımı. Mutlaka takip edin internette, yarın bu hafta atılacak sohbetler. Şu anda çoğunuzun İslami bir kanal diye takip ettiğiniz kanal, bir kanalda Caferilerin başı çıkıyor. Hazreti Muaviye gibi bir sahabi, Hazreti Muaviye gibi bir sahabi hakkında o ezanı sevmezdi. O ezana düşmandı. O Muhammedur Resulullah duymaktan hoşlanmazdı. O Muhammed Resulullah duyunca ürperirdi. Nasıl durduramadım bu ezanları diye hayıflanırdı diyerek bu kadar hacı hoca Müslümanın seyrettiği bir kanalda bu kadar Müslümanın dinine, diyanetine, imanına o Hazreti Muaviye gibi bir sahabiye kafir diyerek, hakaret ederek, peygamber düşmanı diye onu niteleyerek efendim bu hakareti dinimize, Kur'an'ımıza ve Buhari'de bile dolu hadis var Hazreti Muaviye'den, bütün hadis kaynaklarımıza hakaret etmektedir. Ama maalesef siz dinleyenlerimiz bunlara karşı uyanık değilsiniz, hassas değilsiniz, ilim, şuur, idrak sahibi değilsiniz. Bu yüzden de önüne gelen başörtülü kapalı diye dinliyorsunuz veya sakalı var diye dinliyorsunuz. Veya sarığı var diye Şia mı, Şii midir nedir hiç bakmadan, yok sarıklıdır, yok sakallıdır, yok cübbelidir zannederek dinliyorsunuz. Halbuki sizin ilk mizanınız, en büyük teraziniz ve ölçünüz ne olmalı? ehli sünnet itikadına bağlılık olmalıdır. Bu itikat yoksa, bu itikatta en ufak bir sakatlık varsa, bütün kılığı kıyafeti, bütün ameli, ibadeti, hepsi kendine efendim hasret ve pişmanlık vesilesidir. Mutlaka cehennem yüzü görecektir. Cennete direkt olarak giremeyecektir. Allah muhafaza buyursun. Sahabeyi tenkit, bir sahabi hangisi olursa olsun birini tenkit, dinimizi tenkittir. Yarın ahirette husrana uğrarsınız. Namazınız, orucunuz, haccınız, ömreniz zayi olur. Boşa gider. Dua edelim. Allah onların fikirlerini bize nasip etmesin. Allah onların sohbetlerini bize nasip etmesin. Allah onların sevgilerini, onları dinleme arzusunu kalbimizde yer ettirmesin. Böyle dua edelim, yalvaralım. Aman çoluk çocuğumuza, hanımımıza, komşumuza, cemaatlerimize mukayyet olalım, sahip olalım. Aman ehli sünnetten zerre kadar ayrılmasınlar. Bu İslamiyet en güzel yaşayan Osmanlı ecdadımızdır. Efendim, 1000 seneye yakın bu Müslüman Türk milletinin şanlı tarihlerinde ehl-i sünnet vel cemaat itikadı çok iyi korunmuş ve muhafaza edilmiştir. Bizi şimdi bu itikattan ayırmak isteyenler var. İç ve dış düşmanlar devrededir. Aman dikkat edelim. Allah Teala'ya dinimizi, imanımızı, itikadımızı emanet edelim. Çoluk çocuğumuzun da ehl-i sünnet üzere yaşayıp ölmesi için çok dua edelim. Duayla kalmayalım, davet edelim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi yolunda devam, sebat, istikametle müşerref eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.